Shut up. کېدای د مسلمان اطلاق د دردوان نشي کېدای د مسلمان وکړی تعاون شي پیو لرا روان وکړی تعاون شي پیو لرا روان مرد اتحاد مرد اتحاد په فوائد قائلانیو شکر منالیو شکر منالیو شکر منالیو شکر منالیو مرد اتحاد په فوائد قائلانیو شکر منالیو شکر منالیو شکر منالیو شکر منالیو نغړو شرقي غدار نغړو غربي غدار نغړو شرقي غدار نغړو غربي غدار مرد پاک اسلام دی پاکستان پتنګانیو شکر منالیو شکر منالیو شکر منالیو شکر منالیو منوج بو افغان نوالو شرقی غدار نوالو غربی غدار نوالو شرقی غدار نوالو غربی غدار مرد پاکستان دی پاکستان پتنګانیو شکر منالیو شکر منالیو شکر منالیو شکر منالیو سچ جوړ د لاسلو مردا امبري ناکام سچ جوړ د لاسلو مردا امبري ناکام اطلاق واجنې د کنیا دې د پاکستان اطلاق واجنې د کنیا دې د پاکستان روز به کامیاب نشي روز به کامیاب نشي د کمري قاتلانو شکر منالیو شکر منالیو شکر منالیو شکر منالیو روز به کامیاب نشي د کمري قاتلانو شکر منالیو شکر منالیو شکر منالیو شکر منالیو قرآن د پری خودو ندا زان به تی قربان کم خو قرآن د پری خودو ندا ټول جهان د پری تم خو امام د پری خودو ندا نعره تکبیر الله اکبر تکبیر الله اکبر زنده باد اسلام زنده باد روس زنده باد بر خون خوار کمونیسم افغانستان کې د اسلام حکومت موجود مجاهدینو اخیری تصمیم دا دا که بحر گوند که دی دا فکرونو دی نکی کنه که بحر پاک که دی کنه مجاهدینو تو دا تصمیم دا نور با دی مولو دی اپل مشر مونی سلای منصور تا با خبری وی او اغا بخلا کتنامه دی حرکت سولان دی که هم بیسته مارگران سیاه و زم می خواهند بلخوم کثیف و خون آشام خیش ببرند. همه مسلمانان خدا پرست وطن عزیز ما زمانی که از افغانستان هجرت نمودند، نه از برای اینکه نتیجه آخرین همه فداکاری های ملت ما به کام ابلیسیان زمان فرود رود، نه از برای اینکه بهره کافی و وافی همه زحمت کشی های مشقت بار مجاهدین غیور و شجاع سنگرهای دفاع از قرآن و انقلاب اسلامی ما به جوارهای ابر قدرتان بریزد. نعره تکبیر که نسبت دید کورکرانه پیرزانان استعمار شرق حرکت واقعا جهولانه وهمی یعنی تسخیر افغانستان اقدام نمود و عملا به اشغال خاک مرکز ما خطوات نکبتبار خش را گذاشتند و این شش جدی را هر قدر که مؤمنین منور و خدا پرست و سیاست مداران عالی فطرت تحت تدقیق و بحث قرار دهند، کوائف گوناگون و مکرهای متنوع سردار زادگان روسی را می آوند و خواهند یافت. در جمله اعمال صالح و خالصا لله داخل گرداند و به استفاده از این روز ماتم ای برادران، ای بزرگواران و ای هموطنان رنج کشیده ام از شما قلبا التجا می نمایم که با خشوع و خضوع کامل ایمانی به درباری که بیایید دعاها به غرض نجات افغانستان از شر ملحدان در زمان نمازهای خود بفرستید و رای خیر و سعادت و نصرت دین مبین اسلام را به دست اولیای خدا بطلبید و به حکم زور الغیب به صداقت کامل به کامیابی و نصرت هم دیگر دعا و التجا نمایید تا خداوند این آفت عظیم را به لطف و کرم غیبی خیش از ملت ما دفع دارد. آرزومندم در ادعیه های زین مرا همراهی نمایید. ای خدای توانا، تو شاهدی و تو می نگری که امروز همه مظلومین بداد و فریاد از دست ملحدین بیرحم در اینجا گرد آمدند. یا رب عالمیان و ای خدای مستضعفان، به حرمت آه و گداز راز و نیاز همه ساکنان ملای اعلا آسمان ها و کرات ملک و بشر و جن و غیر مخلوقات خیش و به حرمت و عزت شهیدان خفته به خون وطن و به حرمت آه سرد عروسان بیوه و نوجوان وطن و به حرمت کمر شکسته پدران ریش سپید ما و شهید پرورده ما و به حرمت و عزت قلب شکسته مادران فداکار وطن ما، هرچی زودتر و زودتر دروازه های نصرت غیبی و هدایت آخر زمانی خشرا بروی جهان اسلام و افغانستان ما باز گردانی. الهی راه را که بتو تحت پاشنه های خونین و جانگداز خود پا به لشکر کشی گذاشتن. از هم تاریخ تا به امروز 8 سال سپری می شود. روزها از روز امان الله تا به داود جلال در بیان دیدن که افغانستان را تومه کمونیزم خیش کردن. با پلانه های فرهنگی و ابعاد مختلف کوشش های زیادی کردن تا اینکه فکر کردن که وقتی است ما می توانیم افغانستان را به کام کمونیزم فرو ببریم. امان بود که به هفته ثور 57 توسط یک مشت خودفروخته اجنتانش قدرت سیاسی کابل را غصب کرد. وقتی که مردم با ایمان و اسلام دوست افغانستان را با وجود پاهای برهنه، شکم گرسنه و مشکلات اقتصادی در برابر تانک و تیاره های بم افغان خود سیل آسها و مقاومتشان را آهنین دیدن، یقینشان شد که کمونیزم در افغانستان جان ندارد. همان بود که به تغییر موره ها در زدن ببرک خدمتگار 30 ساله قبلین خود را بر پایتخت افغانستان نصب کردن و 1.5 میلیون ارتش خون آشام خود را برای امنیتش گسیل داشتن. ولی مردم مسلمان افغانستان با اثر حرکت، تدابیر و تلاش های علمای با ایمان افغانستان در سراسر افغانستان انقلاب بنیادی و اصیل اسلام برای نابودی کفر و پیروزی اسلام در همه جا در مقابلشان تنین انداز. شلیک های متواتر گلوله، کشتار دست جمعی علما، روحانیون، جوانان، انجینران، دکتران، معلمین، معسلین، متعلمین، هیچ یک بر جرحت ایمانشان خللی وارد نکرد، بلکه روز به روز جهاد و مبارزهشان را از دو آتشه و یعنی تیل آب دیده کرد. نوارا مقام خود ببرم تا اینکه با هم به کنار آمدن دنیا را داد با دو پکت نظامی، پکت ورشو، پکت ناسو تحسین کردن. امروز روز است که روس امریکا برازی شده که در افغانستان به جای یک انقلاب اسلامی که نمایانگر ایثار و فداکاری ملت روز در گوشه پشه بجون برد با توب شنید کنید. این خود را نهایت مقبول قول روز ها مدید و امروز ندید در هر جای می فرماید این کشور کشور اسلامی است. ما مسلمان هستیم، به اسلام احترام داریم، به قرآن احترام داریم. جنگ خانمان زود است، جنگ انسان ها را از بین می برد. اون گفتار لیدر بزرگ شد با این نجیب گو مقایسه کنید که فرق از کجا تا به کجا. و این به خاطر چیست؟ برادران مسلمان، برادران مجاهد، مجاهدین هدفمند، مجاهدین سنگر، این از دار بازوی شما، این از خون شما. در جایی که خون می رزد در روز انقلاب بروز می شود. امروز روز است که برادرها را هر کسی که هست با شعار مقایسه نکنید. سنگر، برادرهای سنگردار، برادرهای سنگردار، برادرهای هدفمند با هم یک جای شود. اسلام از دست داده به خاطر پیروزی، اسلام از دست داده به خاطر نابودی، الهاد از دست داده. نعره تکبیر، نعره تکبیر. فرسود است یک انسان با به شهامت به غیرت است که حتی فامیلش از پیخ کشیدن به صفت یک فرد، به صفت یک وارز، یک فامیل خود فرا نکرد که روزا در چه سال ما با شما چی کرده بودیم که تا از خواهر تا خواهرزادهای ما از دست بشید. ولی روزا سر چی میکنن؟ روزا سر کسی هسته که اسلام و کمونیزم رو میخواهد که ارزش نگاه کنن، اسلام رو به نام نگاه کنن و کمونیسم به فعالیت مناجدین گعیز رو بکشه و بارق شفی که درود بر لنین در زمان خود ظاهر خان گفت او را تا به امروز زنده نگاه دارد. اینها قضاوت بر خود مسلمان ها میگذاریم، بر علما میگذاریم، بر برادرهای هدفمند مخلص میگذاریم که وقت وقت بسیار اساس است. مسئله افغانستان خیلی مهم است، از بعض مشاکل شخصی خواست، از بعض گرفتاری های دیگر خود را نجات بدن، در حدی خود را مسئول فکر کنن، با هم بشینن، دیوارهای ساختگی را از هم ببرن، عقده های شخصی، چیزهایی که نباید بالای از او با یک برادر انسان فاصله بگیره، اونا را نابود ببینن، با هم کنار بیاین که تا آرزوی اصیل جهاد افغانستان که نیاز شهدا لطفا خون رازیلی او دیگو سیوار ایو اندازه کنی دیگو رو مزدور و با بستگانیان در افغانستان عزیز مشروعیتی پیدا کند. مولوی نصر الله منصور درنو او محترم و حاضرینو دیر کنفرانس بدی برخه که با عزیز و انقلابی، اساتید گرام، اخصم مجاهد نصوح، استاد عزیز القادر جناب مولوی صاحب نصر الله منصور، تا دقایقی که وقت به من اجازه می دهد سخنانی خدمت برادران به عرض رسانیدم و در خاتمه از همگی التماس دعا. بیدادگران شرق و غرب، هدف خدمت به کشورهای محروم و مستضعف دنیا را نداشته است و ندارند و آرزوی ناپاک و شومشان بر جهانیان برملا گشته است که تا توانستند دولتهای فرمایشی و دست نشانده بر ملتها تحمیل نموده اند تا تمام منابع سرشار ملت‌ها را به یک ما ببرند، منابع زیرزمینی و روزمینی ملت‌های محروم و مستضعف دنیا را به نفع خودشان قبضه نمایند و از آنها آشغالدانی بسازد. ما شاهد چنین نقشه شوم بوده ایم در افغانستان عزیز و انقلابی ما. عناصر مبتذل و رسوای جامعه ما که بنا به همانند سایه دنبال رو جسم بودن و مزدوران بی ارادی کمونیسم قرار گرفتن چه بلای بر سر مردم ما آوردن. آنها با نام شعار صلح، برادری و برابری بر عریقه قدرت رسیدن و هدفشان خدمت به مردم بود. می گفتن ما برای نجات جامعه مردم افغانستان، برای نجات محرومان طبقه رنج دیده جامعه انقلابی افغانستان آمده ایم. ما می خواهیم نان، مسکن و لباس در اختیار این مردم قرار بدهیم. زیر نگذشت دیدیم عوض نان گلوله و عوض خانه قبرستان و عوض لباس کفن برای ملت ما به ارمغان آورد. با دین ما بازی کردن، حیثیت ما را به مسخره گرفتن، شرافت و حیثیت اسلامی کشور عزیز ما را از بین بردن. ملت انقلابی و اسلامی افغانستان دیدند دینشان ملعبه دست قرار گرفته، دیدند با سرنوشت عشقشان بازی می شود. سکوت را ننگ دانسته با دست خالی در برابر قدرت اهریمنی روس قیام کردن، کار را به جای رساندن. کار را به جای رسانید که روزهای بیشرم دیدن نوکرانشان نمیتوانند در مقابل خشم انقلابی ملت افغانستان تا به مقاومت بیاورد. مزدوران بیشرم دیگری را به نام طرفداران حزب پرچم بر حریقه قدرت رساندن. آیا نباید از شوروی پرسید به نام این که افغانستان مورد تجاوز قدرت خارجی قرار گرفته است؟ ای بیشرم ها، ننگ ابدی بر شما باد. کدام تجاوز خارجی افغانستان را تهدید می کرد که ببرک کارمن دوست و خائن را بر حریقه قدرت رساندید؟ کدام کشور خارجی افغانستان را مورد تهدید قرار داده بود؟ آرگوهای تجاوز خارجی افغانستان را تهدید می کرد که 120,000 نیروی درنده و تازندان مسلح را وارد سرزمین افغانستان کردید و افغانستان انقلابی ما را مورد تجاوز و اشغال قرار دادید؟ من به نمایندگی از مجاهدین دلیر و آزاده افغانستان فریاد برمی آورم که سرزمین مرخیز افغانستان چکو تلمکشامیست، سرزمین مرخیز انقلابی افغانستان بخارا نیست. ما برای احیای سنتهای عزیز اسلام و قرآن صلاح به دست گرفته ایم. تا ایجاد حکومت اسلامی در افغانستان صلاح را بر زمین نخواهیم گذاشت. این فریاد رزمندگان دلیر و با شهامت افغانستان. بدانند آنانی که قدرت می خواهند، آنانی که به خاطر به دست آوردن پول در صفحه انقلاب قرار گرفتند، آنانی که به نام مجاهد در کنار سفره رنگین خونین انقلاب قرار دارند، هدفی جز زرندوزی و کسب چوکی های بظاهر. خدمت کردن به مردم چیزی دیگری ندارن. امروز ملت قهرمان افغانستان خدمت گذاران را می شناسن، خائنان را می شناسن. به هیچ فرد و هیچ گروه اجازه نمی دهد که در رابطه با سرنوشت ملت افغانستان تصمیم بگیرد. امروز سرنوشت ملت قهرمان افغانستان را شمشیرهای برهنه رزمندگان دلیر افغانستان تعیین خواهد کرد و بس. ما دنیا را با تمام مظاهرش، با تمام زیبایی ها و با تمام خوبی ها به نام مبارزه با فساد کمونیسم ترک گفته ایم. زندگی من را گذاشتیم، زن و بچه‌های من را گذاشتیم، به خاطر نجات اسلام کمر بستیم. آرام نمی‌گیریم تا حکومت عدل اسلامی در جامعه انقلابی افغانستان پیاده نگردد. بیشتر از این مزاحم وقت گرانبهای برادران نشده و در خاتمه پروردگارا به حق خون گرم شهدای انقلاب و اسلام انقلابی افغانستان عزیز ما را آزاد بگردان. پروردگارا یک جهان صمیمیت و یک جهان برادری به ما عطا و کرامت بفرما. پروردگارا شهدای ما را با شهدای کربلای آقا امام حسین محشور بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Mansara Malaniyo, Mansara Malaniyo, Mansara Malaniyo. خیر تجاوایو دیواج اسلام وارو دا اسلام خدا روانیو مکر روانیو مکر روانیو مکر روانیو مکر روانیو سن بیرام شد وارو سن بیرام رسول وارو مکرم تا ازادی وارو راند زدو پور وارو مرس شوار دیوایو مرس امریکا وایو مرس غیر شوایو مرس ارتجای اولاد ابراهیمی اون داخل پیل دیوایو